Zapłacisz za niego przez 9 miesięcy. Ty też przenieś numer do Play, sieci numer 1 w Polsce. Wybierz ofertę Business Box Ultra z dowolnym Samsungiem i nie płać za smartfon przez 9 miesięcy. Szczegóły na playdlafirmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek i do tego piąty dzień października. Takie piknięcie przed chwilą oznacza, że właśnie wybiła siódma pora na serwis trójki. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Szef PiS-u wierzy w uczciwość premiera Morawieckiego. To komentarz do taśmy ujawnionej przez Onet. Ministerstwo Finansów potwierdza, jest notatka z czasów rządów PO-PSL dotycząca wyłudzeń VAT-u. Jest reakcja byłej wiceminister finansów. Unia Europejska i NATO razem potępiają Rosję za cyberataki. Jestem przekonany o uczciwości Mateusza Morawieckiego, mówi prezes PiS-u. W ten sposób odnosi się do nagrania opublikowanego przez portal Onet. To jedna z taśm nagranych w restauracji Sowa i Przyjaciele. Mateusz Morawiecki był wtedy prezesem banku BZ WBK. Jarosław Kaczyński mówił w TVP Info, że ma zaufanie do premiera i że powołanie go na to stanowisko było strzałem w dziesiątkę. Jestem przekonany, że to jest człowiek uczciwy, który przez jakiś czas swojego życia pracował w pewnym środowisku i w jakiejś mierze musiał przyjmować jego reguły. Ale wiem, że także w tym czasie robił bardzo wiele dobrego i być może, mówię to publicznie, po raz pierwszy współpracował z nami. Ujawniona taśma to nagranie rozmowy m.in. Mateusza Morawieckiego z obecnym prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą oraz byłym szefem PG Krzysztofem Kilianem. Według informacji Onetu skazani w aferze taśmowej kelnerzy twierdzą, że istnieją nagrania, na których obecny premier miał rozmawiać o zakupie nieruchomości na słupy. W 2014 roku tygodnik Wprost opublikował stenogramy nielegalnych nagrań. Były to prywatne rozmowy polityków spotykających się w modnych restauracjach stolicy. Wśród kilkudziesięciu podsłuchiwanych osób znaleźli się ministrowie, prezes NBP, biznesmeni i parlamentarzyści. A w efekcie afery podsłuchowej z rządu Donalda Tuska odeszło m.in. kilku ministrów i wiceministrów. Ministerstwo Finansów potwierdza, jest notatka z czasów rządu PO-PSL dotycząca wyłudzeń VAT-u. Jak poinformował Super Express, ma z niej wynikać, że ówczesny minister Mateusz Szczurek nie widział podstaw do zmian w prawie, które ograniczałyby przestępstwa. Wiceminister Finansów Marian Banaś. Notatka jest autentyczna i ona potwierdza to, o czym już dawno żeśmy mówili, że w ostatnich 8 latach rządów PO-PSL nie zostały podjęte działania, aby uszczelnić system podatkowy i rzeczywiście nie dopuścić do tego, aby się szara strefa rozwijała. Była wiceminister finansów w rządzie PO-PSL Izabela Leszczyna zapewnia, że nie może być mowy o żadnym parasolu ochronnym w przypadku wyłudzeń VAT. I dziwi się, dlaczego sejmowa komisja śledcza przesunęła przesłuchanie Jacka Rostowskiego, który mógłby wyjaśnić, jak rzeczywiście wyglądała sytuacja. PiS wyciągnął jedną z dziesiątek notatek, które powstają w Ministerstwie Finansów i to w dodatku troszkę mieli pecha, bo notatka pochodzi z marca, a tymczasem w czerwcu już do Sejmu trafił projekt uszczelniający system podatkowy, w tym lukę VAT-owską, projekt ordynacji wyborczej, który wprowadza jednolity plik kontrolny. W tym samym czasie procedowaliśmy ustawę o odwróconym VAT-ie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw VAT-u zdecydowała, że przesłuchanie byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego odbędzie się w drugiej połowie listopada, a nie jak wcześniej planowano 12 października. Resort finansów, powołując się na analizy jednej z firm konsultingowych, podaje, że straty budżetu państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT wyniosły w ciągu 8 lat co najmniej 262 miliardy złotych. Uporanie się z tym, co zniszczył żywioł, może potrwać nawet 70 lat. W powiecie bytowskim na Pomorzu leśnicy zaczynają sprzątać drzewa powalone i połamane przez ubiegłoroczną nawałnicę. Przygotowano już 16 milionów sadzonek. Cała akcja ma potrwać 5 lat. Ubiegłoroczna nawałnica zniszczyła w powiecie bytowskim drzewostan na terenie 5000 hektarów. Odbudowana zostanie połowa tej powierzchni, mówi nadleśniczy z Bytowa Daniel Lemke. Rocznie będziemy odnawiać w granicach 500-550 hektarów. To jest mniej więcej 4 razy tyle, ile w normalnym roku, także potężne wyzwanie. Leśnicy będą sadzić 4 gatunki drzew: sosnę, brzozę, buk i dąb. Ubiegłoroczna wichura największe spustoszenie w powiecie bytowskim wyrządziła w lasach na terenach gmin Parchowo i Studzienice. I to tu będą głównie pracować pracować leśnicy. Niestety większość nasadzeń muszą wykonywać ręcznie. A informację zebrał Paweł Droszcz. Unia Europejska i NATO potępiły Rosję za zorganizowanie kolejnych cyberataków, a najnowsze doniesienia dotarły z Holandii. Władze tego kraju poinformowały, że rosyjskie służby specjalne próbowały włamać się na serwery organizacji do spraw zakazu broni chemicznej, która ma siedzibę w Hadze, tej samej, która bada próbę otrucia byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala. Ta sprawa była jednym z głównych tematów spotkania natowskich ministrów obrony w Brukseli. Stanowisko sojuszników przedstawił sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Rosja musi zaprzestać lekkomyślnych działań podważających międzynarodowy porządek. A amerykański sekretarz obrony James Mattis dodał. Rosja pokazuje pogardę dla ludzkiego życia i prawa międzynarodowego. Stanowisko Unii w sprawie ataków przedstawił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Chciałbym potępić atak i wyrazić solidarność z tymi, którzy padli jego ofiarą. Cyberataki będą jednym z tematów unijnego szczytu za 2 tygodnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 7.30. A my teraz energicznie zajmiemy się sportem. Krzysztof Łaniewski, energiczny. Dzień dobry, panie Dzień Wojtku. Dobry. Pan się zmartwi na pewno teraz tym, co powiem. Dlaczego? Bo Cristiano Ronaldo nie zagra na Stadionie Śląskim. Ajajaj, czemu tak? No nie chce mu się po prostu grać w reprezentacji. Przedłużył sobie przerwę na grze w kadrze i nie wystąpi w meczu przeciwko Polsce w Lidze Narodów. No szkoda. Liczyłem na selfie. Nie zmieniamy dyscypliny. Wczoraj kopano w Lidze Europy i grało kilku Polaków, na przykład Jakub Rzeźniczak w meczu Karabachu z Arsenalem. Zgodnie z planem 3-0 wygrali Kanonierzy. Z nosem na kwintę mecz Ludogorca z FC Zurich kończyli też Jacek Góralski i Jakub Świerczok. Ekipa z Bułgarii przegrała 1-2. Grał jeszcze Tomasz Kędziora, a Dynamo Kijów po 2 zremisowało z czeskim Jabloncem. W lepszych humorach są nasi rajdowcy. W prologu rajdu Maroka Jakub Przygoński był trzeci, tak jak Rafał Sonik ścigający się na kładzie. Jechałem jako pierwszy kład za motocyklistami. Niestety tego się bałem, że dogonię końcówkę motocyklistów. Na 5 kilometrze dogoniłem motocyklistę, który jechał przede mną. Musiałem odczekać kilkaset metrów, pokazać mu się, żeby mnie przepuścił. To było, myślę, kilkanaście sekund. No i później jeszcze jednego, który już w ogóle się nie dał wyprzedzić. Miałem trochę przygód po drodze, ale wszystkie były fajne. Ryk motorów zamieniamy na białe linie kortu i z przyjemnością informujemy, że Łukasz Kubot i Marcelo Melo zameldowali się już w półfinale prestiżowego tenisowego turnieju ATP w Pekinie. W ćwierćfinale Debla pokonali w 3 setach Rohana Bopane z Indii i Francuza Eduarda Rogera Vasselena. To jeszcze szachy, o których nie mówimy zbyt często. Małą furorę w olimpiadzie szachowej w Batumi robią nasi panowie. Pokonali m.in. takich potentatów jak Rosjanie, Amerykanie czy Ukraińcy. Wczoraj niestety przegrali. 1-3 z Chińczykami, spadli z pozycji 2 na 3. Nie wszystko jeszcze stracone, jeżeli mowa o medalach, ale jeżeli myślimy o pierwszym miejscu, to już na pewno nie wszystko zależy od Polaków. Taki jest urok systemu, którym grane są mistrzostwa, że można grać wspaniale, tak jak Polacy, pokonywać dużo wyżej notowane ekipy, a koniec końców po jednej porażce zjechać bardzo nisko. Mówił arcymistrz szachowy Mateusz Bartel, który tym razem przygląda się rywalizacji w Batumi z kraju. Przegrali panowie, wygrały nasze panie 3,5 do pół punktu z Chorwatkami i są na pozycji 12. Znów o sporcie za godzinę, a wtedy wypowie się m.in. Tomasz Adamek, którego czeka bardzo trudny pojedynek już jutro w Chicago. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz oczywiście o pogodzie. Słońce wzeszło w Warszawie o 6.43, a zajdzie o 18.06. To znaczy, że dzień jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 23 minuty. W całym kraju dużo słońca, jedynie na północy i północnym wschodzie więcej chmur. Na Pomorzu miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna, Suwałki 14, Białystok 15, w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Lublinie 17, a dalej więcej, mianowicie Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Rzeszowie, Zakopane 18, Poznań 19, a 20 w Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Na specjalne życzenie słuchacza informacja na temat Zurychu. Dziś tam będzie słonecznie, a termometry pokażą 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

ten mój brzuch. Wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Uwaga! Teraz w sklepach Euro w parze taniej! Kup dwa produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pośród listów, które przychodzą, oczywiście wzruszają mnie takie, w których jest wyznanie. To mój pierwszy mail do porannego piątkowego. Zapraszam do Trójki. Na przykład napisał pan Tomek. Mówi, że dziś wyjątkowy dzień, bo zaczyna okres życia z czwórką z przodu. Czyli, krótko mówiąc, urodziny i piękny, dojrzały, ale dużo jeszcze przed panem młodych przeżyć wiek. Wszystkiego dobrego. Przychodzą też pytania i to za każdym razem się pojawia takie. Panie Wojtku, jak pan daje radę wstawać? Normalnie, proszę państwa, siła woli, wielkie napięcie, bardzo porządny i bardzo głośny budzik, a teraz będę taki lizusowski, taki, oraz ta wielka radość, że znowu z państwem się spotkam i będę mógł mówić do was i nadawać te moje melodyjne piosenki, licząc, że trochę za dużo tego. Taki lizus to nieprzyjemny gość. We'll be right back. 13-letni Kuba lubi takie budzenie i słucha Trójki, za co oczywiście jesteśmy mu wdzięczni. Również pan Olek, który jedzie SKM-ką, słucha i nas pozdrawia i jest zadowolony z naszego istnienia. To bardzo przyjemne. Mamy też głosy dotyczące tego, co jest mówione na antenie, między innymi dotyczące mojego zachęcania do sprawdzania czasu na zegarku elektronicznym. Chciałem powiedzieć, żeby pan Wojtek nie zapominał też o tradycyjnych nakręcanych zegarkach. Bo ja mam pod ręką i elektroniczny, i nakręcany zegarek po dziadku. I on pokazuje trochę inną, podejrzewam, że lepszą godzinę. Ja się z panem w pełni zgadzam. Też mam nakręcane zegarki i muszę taką przygodę wam opowiedzieć. Mam taki budzik bardzo nowoczesny, dostałem w prezencie, ale ja jestem troszkę tego i chciałem, żeby on mi pokazywał 2 minuty, żeby on spieszył. Bo tak jakoś czuję się lepiej, kiedy mam ten zapas 2 minut. Może jestem nienormalny, ale tak sobie wymyśliłem. Ustawiłem go, patrzę, a on wrócił do tego czasu elektronicznego. No to ja podłubałem przy nim, znowu go przestawiłem. A on cyk i wraca. Proszę państwa, jesteśmy niewolnikami. Jego kontroluje jakaś stacja, jakiś szpieg albo inne radio. I jak ja go przestawiam, to on wraca na swoje. Dlaczego takie pudło elektryczne ma mi dyktować mój czas? No i odpowiedzi oczywiście nie ma. A Kuba Witkowski zajął się inną znowu sprawą, dotyczącą właśnie czegoś takiego jak nakręcane zegarki, sentymentem do różnych staroci, konkretnie portfeli. Pani lubi swój portfel? Lubię. A dlaczego? No bo zawsze jest w nim coś wartościowego. No bo noszę wszystkie dokumenty ze sobą, więc tak. A z takich rzeczy sentymentalnych? Zdjęcia. Kogo? Dzieci moich, moich rodziców, moich bliskich. A pokaże mi pani? A pewnie, to ja. Córka, druga córka. Przynoszą ludzie do naprawy portfele różnych marek. Eugeniusz Dmowski, kaletnik. Zdarzają się też takie starsze portfele, sentymentalne. Ludzie przynoszą, bo mają wspomnienia miłe po ojcu, po matce, po dziadkach, po pradziadkach nawet. Błagają, dosłownie klienci błagają, proszę zrobić, bo ja mam sentyment. A różne rzeczy się w takich portfelach znajdują. Ja nie przeglądam tego, ale wymieniając suwak czy suwadełko, trzeba to przekręcić i wszystko wypada. Później... I co wypada? A różne rzeczy wypadają, na przykład medaliki. To jest krzyżyk, który znalazłem. Tutaj są kolczyki, proszę, i nie wiem nawet czyje, to wisi, to już chyba z 9 lat. I to wszystko było w portfelu? W portfelach, tak. No właśnie, jak to jest? Ludzie wciąż mają sentyment do portfela, noszą różne rzeczy w tym portfelu, ale chyba nadchodzi kres tradycyjnego portfela. Portfel nosimy przede wszystkim ze względu na pieniądze i dokumenty. Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji. Przy pomocy smartfonów możemy już płacić, a coraz mniej dokumentów musimy mieć w portfelach. Nie musimy już od 1 października mieć dowodu rejestracyjnego samochodu czy potwierdzenia polisy OC. Te dane wszystkie są w systemie CEPiK. Pan z tego korzysta? Nie. No jak zapomnę albo zmienię torebkę, to na pewno będzie przydatne. A co z dowodem osobistym i prawem jazdy? Prawo jazdy fizycznie musimy jeszcze mieć ze sobą, ale być może w jakiejś stosunkowo nieodległej przyszłości, dokładnie na tej samej zasadzie, będziemy mogli zrezygnować również z konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy. Pan jest przywiązany do swojego portfela? No jestem, owszem. Dowód osobisty jest nam niezbędny w sytuacjach takich jak wizyta w urzędzie, w sądzie, u notariusza. Natomiast są takie sytuacje, gdzie zupełnie śmiało i spokojnie możemy potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji. I taka aplikacja mObywatel już w tej chwili jest dostępna. Za chwilę zagości tam legitymacja uczniowska, legitymacja studencka. Ta aplikacja otwarta jest na wszelkie inne dokumenty. Można powiedzieć, że smartfon to taki portfel przyszłości? Można, ale mnie jest z tym się ciężko pogodzić. A jeszcze panu pokażę, tylko to już w dużym portfelu. Znalazłem, wypadło i nie wiem, co z tym zrobić. To jest, proszę pana, wyrób jakiegoś złotnika, jubilera. Srebrny smoczek dla dziecka. Smoczek dla dziecka, oryginalny kształt, wszystko jest wypisane. Data urodzenia. 9 lipiec 2008 rok, godzina za 15:08. Tak wygląda, bo jest zegarek w kształcie klapki. Podnosi się klapkę i tutaj jest pierwszy ząbek. Kieł. Tu jest imię Kasper właśnie, no.

Sejm będzie pracował nad obywatelskim projektem ustawy znoszącej obowiązkowe szczepienia dzieci. Posłowie zdecydowali, że trafi do dalszych prac w komisjach zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 252 posłów, przeciw było 158, dwóch wstrzymało się od głosu. Obywatelski projekt Stop NOP wprowadza dobrowolność szczepień, nakłada też na lekarza obowiązek przeprowadzenia wywiadu przed szczepieniem. Jest polska skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na dyrektywę o delegowaniu pracowników. Zwracamy uwagę na jej protekcjonistyczny charakter, który utrudnia realizację traktatowej zasady wolności przepływu siły roboczej i usług, poinformował wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Wcześniej podobną skargę złożył rząd Węgier. Dyrektywa oznacza wyższe koszty dla polskich pracodawców wysyłających pracowników za granicę. Muszą oni płacić im takie samo wynagrodzenie, jakie obowiązuje w kraju, do którego zostali wysłani. Przed południem poznamy tegorocznego laureata Pokojowej Nagrody Nobla. O wyróżnienie ubiega się 331 kandydatów, w tym 115 organizacji. No, rok temu zwycięzcą została międzynarodowa kampania na rzecz zniesienia broni nuklearnej. Pokojowy Nobel jest przyznawany od 1901 roku. W przeciwieństwie do pozostałych Nobli nagrodę przyznaje nie Szwedzka Akademia, a Norweski Komitet Noblowski. W gronie pokojowych noblistów jest Lech Wałęsa. Otrzymał wyróżnienie w 1983 roku jako przywódca Solidarności. Nagrodę odebrała za niego żona Danuta Wałęsa. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Coraz bliżej wprowadzenia dodatkowego sposobu oszczędzania na emeryturę. Sejm przyjął ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. PPK mają zacząć działać 1 lipca przyszłego roku. System ma polegać na dobrowolnych wpłatach na emeryturę 2% wynagrodzenia ze strony pracownika. Pracodawca miałby dopłacać do tego 1,5%. Ustawą zajmie się teraz Senat. Frankowicze walczą w sądach. Dziś odbędzie się pierwsza rozprawa przeciwko mBankowi, który oskarża grupa ponad 1000 kredytobiorców. Takich pozwów zbiorowych jest obecnie około 10, mówi Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Największy pozew jest przeciw bankowi Millennium, gdzie jest ponad 5 tysięcy osób i w sumie w tych pozwach jest, myślę, że przynajmniej kilkanaście tysięcy osób. W sprawach indywidualnych jest oczywiście o wiele szybciej, ale też jest drożej. Stowarzyszenie planuje także złożyć pozew przeciwko Skarbowi Państwa. Powołuje się m.in. na raport NIK, w którym stwierdzono, że instytucje państwowe pozwoliły bankom na zbyt wiele i nieskutecznie chroniły konsumentów przy udzielaniu kredytów walutowych. Teraz informacje istotne dla smakoszy. Prawie o połowę spadły we Włoszech ceny białych trufli. Za 100 gramów tego szlachetnego grzyba trzeba zapłacić 250 euro. Przed rokiem cena sięgała 450 euro. Wysokość cen białych trufli wyznacza się na podstawie danych z giełdy w Albie w Piemoncie. Zostajemy przy giełdach. Te w Nowym Jorku zakończyły czwartkową sesję najmocniejszymi spadkami od 2 miesięcy. Najbardziej traciły spółki technologiczne. Indeks Dow Jones stracił 0,75%, S&P 0,8% pod kreską, Nasdaq 1,8% na minusie. W Azji także czerwono, Tokio traci 0,4%, tak samo Hongkong, Seul 0,3% pod kreską. Jeszcze waluty. Euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,74, funt 4,87 groszy, a frank szwajcarski po 3,77 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Zanim przedstawię prognozę pogody, to jeszcze taki nostalgiczny list od pana Wojtka a propos starych portfeli. W jego portfelu z ciekawszych rzeczy jest odcinek mandatu za, no tak było, 75 tysięcy złotych. Ciekawe co za wykroczenie. I pierwszy rysunek córki, który powstał 23 lata temu. Dziękuję za tę informację. W całym kraju dziś dużo słońca, jedynie na północy i północnym wschodzie więcej chmur. Na Pomorzu miejscami możliwy deszcz. Temperatura 14 w Suwałkach, 15 w Białymstoku, 17 w Koszalinie, Gdańsku, Olsztynie i Lublinie. Z kolei 18 stopni w Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Rzeszowie i Zakopane. W Poznaniu 19, a w Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu 20. Zachód Europy jeszcze cieplejszy. W Berlinie i Brukseli 20, Londyn 22,

then why don't you settle down? Got to know. I think you want me for convenience. If I'm wrong, please tell me right. I know I've been in the dark for a long time, but someday see the light. And I want to know, I want to know, I just got to know. It takes you to prove you love me. You can prove it sure as the world is round. What from your ways and actions, I have a feeling you have let me down. To know. Chyba troszkę przesada. Taki ładny bluesik nadałem, a tutaj patrzę list. Czy pan idzie spać? Czy pan wszystkich chce ukołysać do snu, panie Wojtku? No jak to? Przecież ja od grzałki zacząłem. Nie może być cały czas łup, łup, łup. Płodozmian, trójpolówka, czy jak to się nazywa? For a dark and sleepless night, I've been born. Wszystko wskazuje na to, że usłyszymy teraz pewien nieobcy Państwu sygnał. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. A zaraz po sygnale przywitam w studiu, właśnie to robię, Mateusza Matyszkowicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym Pan dzisiaj przybył do nas? Z biografią pisarza, proszę Pana. Pisarza, czyli kogoś, kto pisze książki. Pisze książki. Pisanie książek jest taką mało spektakularną czynnością, prawda? Gdyby na przykład rzeźbiarz, filmować rzeźbiarza w czasie pracy, to jest coś bardzo pięknego, jak wali dłutem w materiał, natomiast no tak, pisanie wydaje się być taką czynnością dosyć nudną, ale i też przyznajmy, że większość biografii pisarzy składa się z informacji o tym, z kim się spotykał, jakie książki czytał, no ewentualnie się rozwiódł i ożenił po raz siódmy, ale tak, takich fajerwerków nie ma. Ale no chyba, że jakoś bardzo spektakularnie wali w klawiaturę. A tak. To może być takie imponujące nawet. Natomiast pisarz, którego biografię dzisiaj przyniosłem, biografię napisaną z dość specyficznej perspektywy, to Ernest Hemingway. Książka się nazywa Towarzysz Hemingway. Napisał ją Nicholas Reynolds. I Hemingway zadbał wystarczająco, żeby osoba, która będzie pisała jego biografię, miała co robić. Wprawdzie nie rzeźbił w kamieniu ani w marmurze, ale jak dowodzi pan Reynolds, na podstawie dokumentów, o których zaraz coś powiem, Hemingway był, proszę pana, sowieckim szpiegiem. To brzmi. Aha. To tego jeszcze, przyznaję, nie wiedziałem. No tak, dowiedzieliśmy się o tym dzięki panu Wasilijewowi, który w latach 90. grzebał w aktach w aktach NKWD. To była taka operacja rosyjskiego wywiadu. Oni po prostu sami grzebali w swoich aktach i później sprzedawali zachodnim historykom pozyskane informacje i w ten sposób mieli taki dodatkowy fundusz jakby na wzmocnienie swojej działalności. Podejrzewam, że głównie wieczorne. I pan Wasiliew w ramach takiej kwerendy odnalazł teczkę towarzysza Hemingwaya, a po czym w latach 90. wywiózł ją do Stanów Zjednoczonych i przekazał historykowi Nicholasowi Reynoldsowi. Ale na razie brzmi tak dobrze, imponująco, ale żadnym wielkim agentem Hemingway nie był. Rzeczywiście zgodził się na współpracę, rzeczywiście Sowieci wiązali z nim duże nadzieje, ale pisarz jednak, proszę pana, jest kiepskim agentem. Więc był... nie było dobrze, za to sam nabrał obsesji, że jest szpiegowany przez Amerykanów, którzy zapewne wiedzą o tym, że on jest sowieckim szpiegiem. No tak. Tak. I dostał od tego wszystkiego kręćka. Natomiast pan Reinhold sprawdził, że Amerykanie owszem, głęboko inwigilowali Hemingwaya, bo to zawsze ciekawy pisarz, który jednak podróżuje dosyć dużo, ma dużo styczności z polityką, z krajami objętymi rewolucją, ale w czasie tego szpiegowania Hemingwaya do głowy mi nie przyszło, że Hemingway może szpiegować dla Sowietów. Trzeba powiedzieć jednak, że to jest skaza na biografii, taka informacja, że się szpiegował dla Sowietów. Jest skaza, ale z tej książki też coś takiego, taka bardzo ludzka prawda wynika o jednak tym, jak się różni to, jak na siebie patrzymy i jak jest w rzeczywistości, że taki Hemingway bardzo przeceniał swoje zdolności do grania z wywiadem, a przeceniał także znaczenie, jakie może mieć dla wywiadu, który traktował go tak troszkę, wie pan. No właśnie, jak pisarz, może wykreował sobie jakąś rzeczywistość czysto wirtualną. Ale przynajmniej biograf, na przykład taki Nicholas Reynolds, ma co robić. No ma co robić, a wszyscy ci, którzy interesują się tym, co on zrobił, sięgną po tę książkę. Towarzysz Hemingway. Mateusz Matyszkowicz opowiadał o tym i jak sądzę, poleca. Polecam. Dziękuję bardzo. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. I'm gonna vote for the funniest frog with the loudest croak on the highest log. I'm gonna vote for the Bud Light frog, the High Life frog, the High Life frog. I'm gonna pay for the right to drink, for the right to smoke and the right to sink. I'm gonna pay for my TV dream, for my movie scene, for my beauty queen. I'm gonna live for high times, easy rhymes to the nines, saving nickels, spending dimes, dodging cops and dodging fines. For a cigarette light, for a football night, for a glory bite. I'm gonna die for a paper note, for a banker's note, for a note she wrote. I'm gonna die for CNN, believing in the dream I'm in. I'm gonna die for Fox News, for skewed views and twisted spews. I'm gonna live for high times, saving nickels, spending dimes, dodging cops and dodging fines. Say the things I say. I'm gonna